الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو اللہ جل شانہ نے انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے. جس طرح انسان کے اندر دو دنیا آباد ہے، ایک ظاہری دنیا اور ایک باطنی دنیا، بالکل اسی طرح انسان کا معاملہ اور پالا اس زندگی کے اندر جن سے پڑتا ہے وہ بھی اسی طرح سے دو طرح کی دنیائیں ہیں، ایک ظاہری دنیا ہے اور ایک باطنی دنیا ہے. ظاہر کی دنیا جو انسان کے سامنے لوگ چلتے پھرتے ہیں، قاری اچھی تلاوت کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھا کھانا پکاتا ہے، یہ سب کے سب ظاہری طور پر اعمال ہیں. کوئی اس میں اچھی طرح کرنے والا ہے، کوئی اس میں اچھی طرح نہیں کرنے والا ہے. لیکن انسان ان تمام ظاہری نعمتوں سے فائدہ اسی وقت اٹھاتا ہے، اٹھا سکتا ہے کہ جب یہ ظاہری نعمتیں انسان کے اندر آئیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں، سعودی عرب کے اندر ایک قاری ہیں، بہت مشہور قاری ہیں، بالفرض بہت اچھی اس وقت ہم فرض کر لیتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں یا مصر میں یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی بہت اچھے قاری صاحب ہیں، الف با جیم کوئی بھی نام رکھ لیں، اور وہ بہت اچھی اس وقت تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کی اچھی تلاوت تو اس وقت دنیا میں وہ گونج رہی ہے اس مقام پر، لیکن میں اور آپ کیا اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہمارے اندر نہیں آ رہی. کیسے؟ ہمارے کانوں کی سماعت میں آئے گی، ہمارے اندر آئے گی تو ہم سنیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا. امریکہ کے اندر بالفرض کوئی شخص ہے جو بہت مشہور طباخ ہے، بہت مشہور باورچی ہے، کھانا ایسا پکاتا ہے کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں، اس کی ساری مہارت، ساری اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ تو امریکہ میں ہیں، وہاں پہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن جب تک وہ ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم تو اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے. نفع حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کا پکایا ہوا کھانا چاہیے، ہم چکھیں، چکھ کے وہ ہمارے اندر جائے گا، زبان کے واسطے سے ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اچھا اچھا فلاں اتنا بڑا طباخ ہے، اتنا بڑا باورچی ہے اور اتنا اس کے کھانے کے اندر لذت ہے. میں نے آپ کو کہا بتایا مراکش کے اندر مسجد الفاتح ہے، بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. اب میں نے تو کہہ دیا بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن اب وہ مسجد جو خوبصورت بنی ہوئی ہے جب تک آپ اس کو دیکھو گے نہیں آپ کے اندر اس کی تصویر نہیں آئے گی. منطقیوں نے کہا تھا نا علم کیا ہے، جو صورت ذہن میں آتی ہے، تو جب تک ہمارے ذہن میں اس کی صورت نہیں آ رہی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے. بھائی مسجد الفاتح آپ نے دیکھی نہیں ہے، اس کے گنبد، اس کے مینارے، اس کے اندر کیسے تزئین ہوئی ہوئی ہے، کیا کام ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے یہ بنی ہے. استاد جی تو کہہ رہے ہیں خوبصورت ہے بھی خوبصورت کہ نہیں خوبصورت؟ تو جب تک انسان اپنی حسیات کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے، دیکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی حس، چکھنے کی حس، سننے کی حس، ان حواس خمسہ کو استعمال کر کے، حواس خمسہ جو ہیں یہ پہلی سیڑھی ہیں کسی چیز کا ہمارے اندر علم آنے کی. انسان ان حواس خمسہ کو، ان پہلی سیڑھی کو استعمال کرتا ہے. اگر انسان عقل استعمال کرتا ہے تو عقل کے لیے بھی پہلی بنیاد تو یہی بنتی ہے نا، آدمی اگر عمارت کو دیکھتا ہے اور عمارت کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے سانے کی طرف جاتا ہے کہ اس عمارت کو کسی نے بنایا ہے, تو وہ پہلے دیکھے گا تو پھر جائے گا نا. یا میں آپ کو کوئی بات بتاؤں گا, آپ اس پہ غور کرو گے, اپنی عقل لڑاؤ گے کہ اچھا یہ ہے تو یوں ہونا چاہیے, تو میری بات سنو گے تو عقل لڑاؤ گے نا. نہ آپ سنو, نہ آپ دیکھو, نہ چکھو, نہ آپ محسوس کرو, تو پھر آپ کیسے عقل تک پہنچو گے؟ عقل تک پہنچنے کا عقل آگے کام اس کا شروع کرے گی جب حواس خمسہ سے کوئی چیز اس کے اندر آتی ہے. آدمی زبان لگا کر نمکین چیز کو چکھتا ہے, عقل سوچتی ہے اچھا ہاں یہ اس میں یہ ذائقہ ہے, یوں ہے, آگے تجزیہ عقل کرتی ہے, کوئی شک نہیں, دوسرا ماخذ عقل بنتی ہے. لیکن اس کے لیے پہلی سیڑھی یہ حواس خمسہ ہوتے ہیں. لیکن حواس خمسہ اس وقت نتیجہ خیز ہیں کہ جب حواس خمسہ کے ذریعے سے کوئی چیز دل میں آئے, ہماری عقل میں آئے, دل میں آئے. دل جذبات کا محل ہے اور عقل خیالات کا محل ہے. دل میں انسان جذبہ پیدا ہوتا ہے, عقل میں خیالات آتے ہیں. عقل کے اندر انسان سوچتا ہے اور دل کے ہاتھ میں مجبور ہوتا ہے. عقل تو صرف سوچ کی کچھ بات بتائے گی اور دل اس میں اندھا دھند آپ سے چھلانگ لگوائے گا, کیونکہ دل جو ہے وہ جذبے کی جگہ ہے اور عقل سوچ سمجھ کے کرنے کی جگہ ہے. اب یہ دونوں کے دونوں جو اگلے محور ہیں یہ اس وقت فائدہ مند ہیں جب کوئی چیز اس میں آئے, کوئی چیز اس کے اندر آئے, اس کا نفع اس کے اندر آئے, تو پھر ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, پھر ہم اس سے کوئی چیز اخذ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے علوم ظاہرہ اور فنون ان کا بھی یہی حال ہے. ایک شخص جس کا نام الف با جیم کوئی بھی نام فرض کر لیں, اس نے انجینئرنگ پہ کام کیا, بہت کام کیا, اچھا جی اس کو انعام مل گیا عالمی سطح پہ, لیکن اس کا انعام اور اس کا اس وقت ہمارے کام آئے گا جب ہم اس کی اٹھا کے کتاب پڑھیں گے. کویت کی حکومت نے فقہ کے اوپر کام کروایا, بہت بڑا کام کروایا, موسوعہ بنوایا انہوں نے, موسوعہ تو پھر کیا, 40 جلدیں بنوایا. اب 40 جلدوں میں بنوایا, ان کی اس محنت کا فائدہ ہمیں کب ہوگا کہ جب ہم اس کتاب کو کھول کے پڑھیں گے, آنکھوں کے ذریعے سے وہ کتاب جائے گی اور ہماری اندر جائے گی اور پھر فائدہ ملے گا, ورنہ تو فائدہ نہیں ملے گا. پڑی ہوئی ہے, رکھی کی رکھی پڑی ہے, کتاب چوری ہو جائے تو وہ ہمیں تو کوئی فائدہ اس کا نہیں. کتاب مکتبے میں پڑی ہوئی ہے, مکتبے میں پڑی رہے, ہمیں تو کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں. تو انسان کو جب اللہ جل شانہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, تو بخاری شریف کی روایت ہے, باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے باندھا ہے کہ الارواح جنود مجندہ, کہ ارواح لشکر کے طور پر, ایسا لشکر کیا حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس وقت روحوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا, اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ اپنا ہاتھ مارا. وہ ہاتھ کیسا تھا وہ اللہ ہی کو پتا ہے, اللہ ہی کے شایان شان. ہم یہی عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے شایان شان ہاتھ ماننے کا جو معنی ہے وہ برحق ہے, اللہ نے اس اپنی شان کے مطابق, اللہ ہی جانے اس کا معنی, ہم ظاہر پہ ایمان لائیں گے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا. اب جب پشت پہ ہاتھ مارا تو کیا ہوا کہ اس میں سے روحیں نکلنا شروع ہوئی. پہلے وہ روحیں نکلی کہ جو نیک لوگ تھے, پھر وہ روحیں نکلی کہ جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے, وہ روحیں نکلی. اب جب روحیں ساری کی ساری قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب روحیں اللہ جل شانہ نے جب جمع کر دی, تو اللہ جل شانہ نے جب روحیں جمع کی تو بعض روحیں اس طرح جمع ہوئی کہ ان کا جو چہرہ تھا آمنے سامنے تھا, اور بعض روحیں اس طرح جمع ہوئی کہ ان کی جو پشت تھی, روح کی پشت تھی, وہ دوسرے روح کی طرف تھی, اور بعض پہلو میں روح جمع ہوئی. حدیث میں آتا ہے اس کا حکم ہے کہ جو لوگ جو روحیں ایسی تھی کہ ان کا سامنے تھا ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی تو ان میں دنیا میں محبت ہے اور وہ روحیں جو ان کی پشت تھی تو ان میں نفرت ہے آپس میں بن نہیں پاتی اور جو پہلو بھی تھی ان میں محبت بھی ہوتی ہے نفرت بھی ہوتی ہے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے دو بھائی ہوتے ہیں اور دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک بھائی کو دیکھیں اور دوسرے بھائی کو دیکھیں دونوں کی طبیعتوں میں اور آپس میں مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت تو جس کی روح کو عالم ارواح میں انسیت ہوئی ہو وہ یہاں پہ بھی مانوس ہوتا ہے اور جس کی روح کو وہاں پر بھی منسیت نہ ہو وہ یہاں پر بھی مانوس نہیں ہوتا تو یہ ارواح کا جو سلسلہ ہے اسی طرح سے اللہ تعالی شانہ نے جس کو ساتھ جو مادہ روح کھڑی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس میں منسیت پیدا کر دی اور وہ جوڑے جسے ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں میں لکھے ہوتے اس کا مطلب یہ ہے تو یہ سارے روحیں اللہ تعالی شانہ نے عالم ارواح میں جمع کی تو اللہ جل شانہ نے ان سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب تو ساری روحیں پہلے خاموش رہی سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جس کو سوال کیا کہ الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب سے پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح انور نے جواب دیا بلا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور نے جواب دیا بلا تو پھر باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس جواب کو سن کر دہرایا اور کہا بلا اور جب باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا تو پھر سب روحوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں شاہد نام گواہی دیتے ہیں تو یہ جو گواہی ہوتی ہے یہ ہر انسان اپنے دل میں یہ دے کر آیا ہے چونکہ اپنے دل میں یا عالم ارواح میں دے کر آیا ہوا ہے تو اس کا ایک اثر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ فطرتی مادہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ فرمایا گیا کل مولود ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے اب ابواہ یہودان اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں فطرت سے مراد یہی اس کے اندر جو اسلام کا مادہ ہے توحید کا مادہ ہے یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اسی مادے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جزیرے میں بھی ہے اور اس تک اسلام نہیں پہنچا دین کی دعوت نہیں پہنچی تب بھی چونکہ اس کے اندر یہ فطری مادہ وہ دے کر آیا ہوا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ مظاہر کائنات پر غور کر کے اللہ پر ایمان لے کر آئے یہ سارے نظام کائنات جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی تو نہیں چل رہا اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے کوئی نہ کوئی بلانے والا ہے اب یہ فطرت مسخ ہوتی ہے کب مسخ ہوتی ہے کہ جب انسان باہر کا اثر لینا شروع کرتا ہے فابواہ یحبدان مجلس کا صحبت کا اثر لینا شروع کرتا ہے میں نے کہا نا یہ حواس خمسہ جب اندر جاتے ہیں تو نفع دیتے ہیں انسان جیسا تصویر دیکھتا ہے اچھی تصویر دیکھے گا بیت اللہ کی تصویر دیکھے گا اچھا اثر جائے گا نہ محرم کی تصویر دیکھے گا تو گناہ کا دھبا دل پہ لگے گا اثر تو اندر جائے گا اپنا رزلٹ اپنا نتیجہ وہ دکھائے گا لیکن کب دکھائے گا کہ جب وہ اندر جائے گا ارسطو افلاطون ان کا ہم اثر ایک شخص تھا اس کا نام تھا بقراط تو بقراط جو تھا یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے حکمت کو یعنی فن حکمت سے بات فن فلسفہ نہیں اس کو باقاعدہ طب کو جسے ہم کہتے ہیں تو فن طب کو اس نے باقاعدہ مدون کیا سب سے پہلا شخص اس سے پہلے بھی حکیم تو تھے لیکن اس شخص نے سب سے پہلے مدون کیا. تو جب اس نے مدون کیا تو اس کا کام یہ تھا, کبھی جنگلوں میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھر آتا تھا, کبھی کسی جڑی بوٹی کو دیکھ رہا تھا, کبھی کسی جڑی بوٹی کو دیکھ رہا تھا. ایک دفعہ اسی طرح یہ جڑی بوٹیوں کو دیکھتے دیکھتے تھکا ہارا آیا تو راستے میں ہی بیٹھ گیا. اب راستے میں بیٹھا تو نیند آ گئی اور سو گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری. اب بادشاہ کی جب سواری وہاں سے گزری تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک شخص ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور سر جھکایا ہوا ہے اور میری سواری گزری ہے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہوا, بادشاہ کا غصہ چڑھ گیا. بادشاہ اترا اپنی شاہی سواری سے اور اتر کے اس نے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا, اٹھو, تمہیں تمیز نہیں ہے, بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اور تم اسی طرح سوئے پڑے. اب وہ ہڑبڑا کے اٹھا, آنکھیں ملی, تو آنکھیں مل کے کیا کہنے لگا, کون سے جانور ہو تم؟ بادشاہ کو تو بتاؤ گسا چڑھ گیا, ایک تو اٹھا نہیں اوپر سے مجھے کہتا کون سے جانور ہو تم. بادشاہ نے کہا, تمہیں نظر نہیں آتا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, میرے تحت اتنے قبضے ہیں, اتنے اتنے قلعے ہیں میرے قبضے کے اندر, اتنی میرے پاس علاقے ہیں, اتنا میرے پاس مال ہے, اتنا میرا لشکر ہے اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں, تم نے جانور کہہ رہے, ایک تو اٹھے نہیں اور اوپر سے زبان. تو مخرات نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس طرح نے ٹھوکر ماری ہے اس طرح تو درندے ٹھوکر مارتے ہیں, جب نے ٹھوکر ماری میری زندگی جو کہ جنگلات میں گزری ہے تو میں نے کہا کوئی بھیڑیا ہے, کوئی گھوڑا ہے, کوئی گدھا ہے جو اس طرح سے ٹانگیں مار رہا ہے, تو میں نے تو اسی طرح سے کہا. بادشاہ کو اور غصہ چڑھ گیا. بادشاہ نے آگے سے کہا کہ تمہیں میں نے اپنے بادشاہ ہونے کے ثبوت نہیں پیش کیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا, آپ کے بادشاہ ہونے کی آپ نے چار دلائل دیے. پہلی دلیل یہ دی کہ آپ کے زیر تحت اتنا اتنا علاقہ قبضے میں ہے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ علاقہ آپ سے چھن جائے, یہ وصف آپ سے فوت ہو جائے, بادشاہ آپ کا علاقہ کوئی اور قبضہ کر لے, تو پھر آپ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. آپ کا مال کوئی دوسرا بادشاہ آ جائے, فاتح بن جائے, آپ کے یہ علاقے, آپ کے یہ قلعے, آپ کے یہ سپاہی, یہ سب ان سے محروم ہو جائیں گے, تو پھر آپ کی کیا اوقات رہے گی؟ آپ کی تو اوقات تکے کی بھی نہیں رہے گی. تو یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو آپ کی ذات سے باہر ہیں. آپ کے اندر کیا ہے؟ کوئی آپ کے اندر جوہر ہے تو آپ مجھے بتائیں. یہ سامنے دریا ہے, ہم دونوں چھلانگ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون تیزی سے پار کرتا ہے. یا کوئی آپ کے اندر جو ایسی صلاحیت ہو کہ آپ سے جب یہ ظاہری اسباب چھن جائیں تب بھی آپ کے اندر وہ شے موجود رہو, کوئی اس کو چھین نہ سکے آپ سے. کوئی مجھے ایسی چیز بتائے نا اپنا بادشاہ ہونے کا ثبوت. سپاہی ہیں, آج نہیں ہے کل ہے, آج ہے کل نہیں ہے, مال ہے آج ہے کل نہیں ہے. تو بادشاہ چپ ہو گیا, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ حواس خمسہ ساری چیزیں باہر ہیں, تو باہر ہیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو نفع بخش بنتی ہیں, لیکن نفع بخش بننے کے لیے ضروری ہے کہ اندر آئیں. باہر کی باہر ہے, امریکہ کے اندر کوئی کاری ہے, سعودی عرب میں کوئی کاری ہے, اس کا نفع وہاں پہ وہاں ہے, بھلے ہوتا رہے. ایمان, علم, تقویٰ جب تک اندر نہیں ہے باہر ہی باہر ہے, بسود ہے. کتابوں کا علم جب تک اندر نہیں ہے بےسود ہے, باہر ہے ایسے علم کو کیا کرو گے. امام سیبوے کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ طالب علمی میں جس استاد کے پاس جاتے تو وہ جو استاد پڑھاتا وہ لکھتے جاتے لکھتے جاتے لکھتے جاتے, تو ایک دفعہ اسی طرح کسی استاد کے پاس گئے. اب کتابیں وہ لکھ رہے ہیں, لکھ رہے لکھتے لکھتے جو سارے اوراق تھے ان کے اوپر جو استاد کی تقریر تھی وہ لکھی. اب ہوا یہ کہ اپنے کمرے میں چلے گئے, بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا لینے کے لیے گئے, تو کھانا لے لا کے رکھا, روٹیاں بھی پاس رکھ دی اور وہ اوراق بھی پاس رکھے ہوئے تھے. تو روٹیوں کے پاس ہی اوراق پڑے ہوئے تھے تو کتا آیا پیچھے سے, یہ سالن لینے کے لیے گئے ہوئے تھے, کتا آیا, کتے نے دیکھی روٹیاں, بھوک لگی ہوئی تھی, کتے نے روٹیاں بٹھائی ساتھ میں, وہ اوراق بھی لے کے چل پڑا جس میں وہ لپٹے ہوئے تھے. اب یہ آئے پیچھے دیکھے, او ہو میرا علم تو کتا لے کے بھاگ گیا, اب یہ کتا آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے, کتا تو ہاتھ میں نہیں آیا تو واپس آ کے رونے لگ پڑے کہ میرا تو علم لے گیا. تو کسی نے سمجھایا کہ دیکھو وہ علم ہی کیا جو کتا لے جائے, علم تو وہ ہے جو تمہارے اندر ہے, لہب وہ ہے جو تمہارے اندر ہے, کتابوں میں رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے, رجسٹر تونسا میں پڑا ہوا ہے, ترکیب پوچھو تو آتی نہیں, یہ تونسا رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے, قاعدہ لکھا ہوا ہے رجسٹر میں, نہ تونسا سے رجسٹر آئے گا نہ ترکیب آئے گی. بھائی ایسے علم کا کیا فائدہ جو تونسا کے رجسٹر میں رکھا کے رکھا ہی رہ جائے, اور ایسی نحو کا کیا فائدہ ہے؟ علم تو وہ ہے جو اندر ہے. فقہ کی اتنی بڑی بڑی تقریریں آپ استاد کی لکھ لو اور مسئلہ آپ کو آتا نہ ہو تو ایسے فقہ کا کیا فائدہ پڑھنے کا کہ جو آپ کے اندر آپ کو کوئی یاد ہی نہیں, مسئلہ یاد ہی نہیں, جب عمل کا وقت آئے گا تو رجسٹر کھول کے دیکھو. تو جو اندر ہے وہ فائدہ مند ہے, ورنہ باہر پڑا ہوا ہے تو اسی طرح ہے جس طرح سعودی عرب کے اچھے قاری صاحب ہیں یا مکتبے میں بڑی اچھی کتاب پڑھی ہوئی ہے, پڑھی گئی تو ہمیں کیا فائدہ, جب اندر ہے تو بھی فائدہ ہے. اصل امتحان بھی سارا یہی ہے, جب قبر کے اندر انسان کو لٹایا جاتا ہے تو فرشتے آ کے پوچھیں گے من ربو کا من نبیو کا. جب بعض روایت میں غالباً شعب الایمان کی روایت ہے, اس میں تذکرہ ہے کہ جس وقت من ربوکا کا سوال کریں گے تو جو مردہ ہے اس کو اسی وقت دکھلایا جائے گا عصر کی نماز کا وقت, اور عصر کی نماز کا جب وقت دیکھے گا تو وہ یوں دیکھے گا کہ جیسے سورج بالکل غروب ہونے لگا ہے, تو فوراً وہ کہے گا کہ تمہارے سوال کا جواب تمہیں بعد میں دیتا ہوں, پہلے وقت تھوڑا رہ گیا ہے مجھے نماز تو پڑھ لینے دو. تو جب وہ شخص یہ جواب دے گا نا من ربکا کا اور کہے گا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو, تو فرشتے آپس میں کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہی دین پر عمل کرنے والا ہے, ہم اس سے کیا پوچھیں ما دینوں کا. تو دوسرا فرشتہ کہے گا کہ نہیں, ہمیں اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہم نے تو وہی پوچھنا ہے. تو پھر وہ اگلا سوال دونوں کریں گے, لیکن جواب تو یہ جو عصر کا وقت دیکھتے وقت جو اس کو خیال آیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے, یہ تو اسی وقت خیال آئے گا نا جب ایمان اندر ہے, جب عمل اندر ہے, جب تقوی اندر ہے. باہر ہی باہر ہے تو ایسا تقوی تو قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا, ایسا عمل تو کچھ کام نہیں آئے گا. تو جس طرح سے علوم ظاہریہ قرآن و حدیث کے لیے اصل یہ ہے نفع بخش اس وقت ہے, علم نافع اس وقت بنے گا کہ جب اندر آئے گا, جب یاد ہوگا, ورنہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے تو فائدہ نہیں. اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے اس کو بھی فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب زہد تقوی یہ دل کے اندر آئے, اور دل کی دنیا کب بدلتی ہے, دل کی دنیا بدلنے کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے. دل کی دنیا پہ جب تک محنت نہ کی جائے تب تک دل کی دنیا بیٹھے بیٹھے نہیں بدلتی. کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے, فرماتے ہیں, لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے, کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہ آیت پڑھنے میں غلطی ہو تو درست کر دیں. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. یہ شروع میں ٹھیک پڑھا نا جی. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, کہ بادشاہ جس کا داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں, افسدوها, اس کو اندر فساد مچا دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلت والا کر دیتے ہیں اور ذلت والوں کو عزت والا کر دیتے ہیں. حضرت علی حضری رحمۃ اللہ علیہ کشر محجوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نام کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ کا نام بھی یہ بادشاہ ہے ناموں کا. یہ جس کو دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کی دنیا کے اندر جو محبوب بنا ہوتا ہے, دنیا کا محبوب بنا ہوتا ہے, یہ اللہ کا نام اس کو ذلیل کر دیتا ہے, دنیا کو ذلیل کر دیتا ہے. اسی لیے چاہے نقشبندی سلسلہ ہو, چاہے چشتیہ سلسلہ ہو, چاہے قادریہ ہو, چاہے سہروردیہ ہو, چاروں سلاسل میں ذکر کروایا جاتا ہے. ہاں طریقہ مختلف ہے, چشتیہ میں جاہریہ ہے, نقشبندیہ میں سری ہے, قادریہ میں بھی جاہریہ ہے اور سہروردیہ میں بھی جاہریہ ہے. یہ نقشبندیہ میں داسی سری ہے, لیکن بہرحال طریقہ تو مختلف ہو سکتا ہے. مسجد تک پہنچنے کے مختلف دروازے تو ہو سکتے ہیں, پہنچنا سب نے ایک ہی مسجد میں ہے. کوئی شمالی دروازے سے پہنچ جائے, کوئی مشرقی دروازے سے پہنچ جائے, کوئی مغربی دروازے سے پہنچ جائے, یہ چاروں سلاسل یا اسی طرح سے آئمہ اربع کے مذاہب اربع, یہ مسجد کے چاروں دروازے ہیں. کوئی کسی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے, کوئی کسی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے, لیکن مقصد سب کا مسجد کے اندر ہی پہنچنا ہے. دل کی دنیا اسی وقت بدلے گی کہ جب اس کے اندر ذکر کریں گے, اور ذکر تھوڑا سا نہیں, ذکر کی کثرت کریں تو پھر دل کی دنیا بدلتی ہے. کثرت سے کیا مراد ہے؟ دیکھو زمین کے اوپر اگر ہم نے پانی چاہیے ہو تو آدمی پانچ فٹ کا ایک بور کرے, پھر پانچ فٹ کا ایک بور کرے, پھر پانچ فٹ کا ایک بور کرے, پھر پانچ فٹ کا ایک بور کرے, پانچ پانچ فٹ کے آپ چاہے دس بور کر لیں پانی نہیں نکلے گا. محنت تو آپ نے کی ہے, پانچ فٹ کا بور کھودا ہے, پانی نکلے گا. پانی کب نکلے گا؟ کہ جب آپ ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہوئے 25 فٹ کا بور کھودو گے پانی نکلے گا. اگر 25 فٹ پہ نکلتا ہوا تو 50 پہ نکلتا ہے تو 50 تک محنت کرنی پڑے گی. بالکل اسی طرح یہ ذکر کی بھی مثال ہے. تھوڑا سا ذکر آج کر لیا, کل نہیں کیا, پرسوں نہیں کیا, پھر تھوڑا سا ذکر کر لیا, پھر نہیں کیا, پھر تھوڑا سا ذکر کر لیا, پھر نہیں کیا. یہ پانچ پانچ فٹ کے سوراخ ہیں. یہ کب ہوں گے؟ جب ذکر لمبا ہو, زیادہ ہو, کثرت سے ہو. اور اللہ نے دین کے اندر, پورے دین کے اندر کوئی حکم نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہر جگہ کثرت کا حکم دیا ہو سوائے ذکر کے. اللہ نے جہاں بھی ذکر کا حکم دیا ہے وذکر اللہ ذکرن کثیرا, ہی کا ذکر کلیلہ ایک جگہ ہے, وہ کہاں پہ؟ منافقین کے ساتھ, کہ منافقین بھی تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. تو ذکر کلیلہ کا ذکر تذکرہ منافقین کے ساتھ ہے, لیکن ذکر کثیرہ کا تذکرہ ہر جگہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے وہ یہی ہے, اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تو یہ کثرت سے جب تک اللہ کو یاد نہ کیا جائے تب تک یہ دل کی دنیا نہیں بدلتی. دل کی دنیا بدلنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا جب کرو گے تو پھر یہ دل کے اندر یہ دل کی دنیا بدلے گی اور پھر یہ نفع بخش بنے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں اور لمبا مراقبہ کرتے ہیں. سر کو جھکا لیجیے. ان کے تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ذکر کن ذکر کن ذکر کن تا ترا جانست پاکیے دل ز ذکر رحمانست ذکر کن تا ترا جانست ذکر کر کہ تیری یہ جان بن جائے پاکی ہے دل ذکر رحمان است دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے کہو بار بار کہ عاشقوں کی جان ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے بار بار کہو کہ عاشقوں کی جان ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام تیرے ہی نام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام تیرے نام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیرے پیار سے اسے دیکھنا اسے سوچنا उसे देखना, उसे सोचना, उसे चाहना, उसे पूजना, यही काम है, यही मशगला। कभी रात में, कभी सुबह दम। कभी रात में, कभी सुबह दम। वो हरीम जाम में है गामजन, एक अजब कैफ सुरूर है। वो हरीम जाम में है गामजन, एक अजब कैफ सुरूर है। अभी कल्ब रू है रक्स में, ख्याल यार भी न थम। ए बहिश्त दीदा कल्ब जा, तेरी चाह में है ये नीम जा। ए बहिश्त दीदा कल्ब जा, तेरी चाह में ये नीम जा। कभी इस तरफ भी निगाह कर, ए करार जा वक़्तील गम। ए करार जा वक़्तील गम।

اللہ اپنا ذکر کرنے میں ہماری مدد فرما، اللہ اپنا شکر ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اللہ اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ رب اجعلنی لک ذکرا، اللہ رب اجعلنا لک ذکرا، اللہ تو ہمیں بنا دے اپنے لیے بہت ذکر کرنے والا، لک شکرا بہت شکر کرنے والا، اللہ اسے ڈرنے والا، اپنی خشیت اختیار کر، آپ کی خشیت اختیار کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، اللہم انا نسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا، اللہ تقوی کو ہمارے دلوں میں جما دیجئے، اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں لکھ دیجئے، اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دیجئے، اللہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے دلوں میں رائے قدر، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو لکھ دیجیے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دیجیے، اللہ پاک دامنی نصیب فرما دیجیے، اللہ شہوات سے بچا دیجیے، اللہ اپنا تقوی نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنا تقوی قلب نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنا اپنے شدید محبت نصیب فرما دیجیے، اللہ اس علم کو ہمارے سینے میں اللہ اتار دیجیے، اللہ اس پڑھنے کو اس پڑھانے کو ہمارے دلوں میں سینے میں اتار دیجیے، اللہ اس میں نافع بنا دیجیے، اللہ جو نافع بنا دیجیے، اللہ علوم ظاہرہ کو بھی اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ہمیں باطنہ کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، اللہ دل کی ٹیڑھ پن کو اللہ دور فرما دیجیے، اللہ خود نصیب فرما دیجیے اس کو اللہ تعالی نے خیر خلقی سیدنا مولانا یا ارحم الراحمین یا اللہ مدرسے کے لیے اللہ جو زمین کے اندر اندر رقم دینی ہے یا اللہ اس رقم کی ادائیگی یا اللہ اس کی تعمیر کا اللہ اس کی تعمیر کا اپنے فضل سے اللہ بندوبست فرما دیجیے اللہ اپنے فضل و کرم سے بندوبست فرما دیجیے اللہ اس کی تعمیر اپنے بہت فضل سے کروا دیجیے جتنی بھی رقم کی اللہ جو بھی ضرورت ہے اللہ سب اپنے فضل سے اللہ پوری فرما دیجیے اللہ ہم نے جو چار ماہ میں ادائیگیاں کرنی ہے اللہ وہ ساری اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے اللہ اپنے فضل کرم سے پوری فرما دیجیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا ارحم الراحمین یا اللہ اس مدرسے پڑھنے والے ہر ہر طالب علم کو قبول فرما دیجیے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے اللہ اس مدرسے میں داخل ہونے والے آنے والے محنت کرنے والے پڑھانے والے خدمت کرنے والے محبت کرنے والے اللہ جو بھی جس طرح کا تعلق رکھتے ہیں تعاون کرتے ہیں اللہ سب کو اللہ اپنی اللہ بارگاہ میں شرف قبول کے نصیب فرما اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے ہم سب کو اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما اللہ جس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اس تعاون کا اللہ کی آخرت بہترین صدقہ جاریہ بنا اللہ اللہ اللہ مدرسے کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ جو بھی ہیں اللہ ہم سب میں اللہ اپنے فضل سے آپ ہی پورا فرما رہے ہیں اللہم لک الشکر کلو اللہم لک الشکر کلو لک الحمد کلو اللہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے تمام شکر آپ ہی کے لیے اللہ سبحان آپ نے اللہ چار سال اللہ آپ نے فضل و کرم سے اللہ تمام ضروریات کا پورا فرمایا اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کے آگے بھی اللہ اپنے فضل سے اللہ سے کفالت میں فرماتے ہیں اللہ ہمیں محروم نہ فرما اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب محروم نہ فرما اللہم ارحم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما بقیتنا اللہ تو ہم پر رحم فرما اللہ ہمارے سے گناہوں کے چھڑوانے کے ساتھ ہم پر رحم فرما ابدا ما بقیتنا جب تک تمہیں زندہ رکھا اللہ ورحمنا اللہ تغلف ما لا یعنی اللہ ہم پر رحم فرما کہ ہمیں لا یعنی امور سے بچا لیجئے لا یعنی امور سے بچا لیجئے لا یعنی امور سے بچا لیجئے اللہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما اللہ ہمارے دوست علی رحمان کی بات ہے اللہ بہت بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا فرما اللہ شخص والے صاحبان نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما اللہ جس جس نے جو جو دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کا اللہ حاجات کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین